Вниз берегом посуваються полки, розпадаючись кожний на два батальйони, а батальйон на чотири роти, роти настільки ж плютонів. На чолі полку полковник, за ним його помічник. Батальйонами проводять майори, ротами капітани, плютонами капрали. В кожному полку одна рота гренадеїв, високих, сильних. Їх пізнати по шкіряних касках і по ручних бомбах, котрими мають кидати в неприятеля. Головна сила – піхота. Кафтани з зеленого сукна по коліна, з мідяними гудзиками, з червоними обшлагами, на ногах панчохи і черевики з мідяною пряжкою або високі чоботи, на голові низька трикутна шапка. Козацьких частин у Меншикова не видно, але все-таки попадаються і козацькі кунтуші, і круглі мазепинські шапки. Це ті, що запопадають ласки світлішого і ведуть його на свою власну резиденцію, зацитькуючи свою совість тим, що гетьман зрадив. Побачивши рух у царському війську, обложенці висилають 5 сердюків. Полки сповільняють ходу. Помітний рух офіцерів до квартири команданта, що стоїть у хуторі Ген за Сеймом, і від нього до війська. Частини спиняються, стають. Москалі гадають, що батуринці перестрашилися їх великої сили і посилають своїх людей для переговорів з князем. Штабс-капітан з кількома капралами підходить до самого Сейму, так що козаки можуть розглянути їх пузаті обличчя, а вони бачать, з яких полків, з яких сотень бунтарі. В московській армії радість. Облога річ важка, може й довга, може й безуспішна. Бо шведи за плечима. Найкраще було б, коли б мазепинці город здали. Погляли б царські люди. Батурин багатий, батуринки гарні. Два ворожі гуртки, поміж ними Сейм. Козаки долоні до уст прикладають, кричать, та не те, чого сподівались москалі. «Куди йдете?» – гукають. «Куди?» «Як силою підете, то почнемо вас бити!» Руками показують на ті 6 гармат, що свої дула витягнули у напрямі царської армії. «Здавайте город!» – летить справа оберега Сейму на лівий. «Не остоятись йому! Дивіться ті наші сили!» «З нами правда і Бог, – відповідають козаки, – не йдіть. Так присилайте до нас 2-3 чоловіків на розмову, – просять москалі. Не люба нам розмова з вами, не хочемо її, ще раз говоримо, не йдіть, а то будемо бить. Геть ти, свині черила, – відповідають звалів. Чого лізеш, Москва? Давно не бачили вас, бісу, відійти. Вертайте в свої болота, кацапи. Пошов вон, пошов!» Штабс-капітан з капралами вертають до армії, переповідають свою розмову з козаками. Москалі бачать, що це звичайний герць, щоб на якийсь час відти вороже дійствіє. Меншиков дає наказ відбудовувати мости, хоче переправитись через Сейм. Спускають 2 здорові човни, вскакує до них 50 гренадерів і відчалюють від берега. На замку помітний рух. Обложенці не знають, що робити, не хочуть перші починати бою. Хто першим стрілить, бере відповідальність на себе. «Не стріляти, не стріляти!» – гукає Кенігзен. «Чекати наказів, наказів чекати!» – повторює Черчилль, з мурів замку, приглядаючись до рухів московської армії. Вечоріє. Видно ще, як човни з гренадерами посуваються по хвилях холодного Сейму поміж кригами, як переходять на другий берег, але не стають у бойовім строю, лише приймаються за роботу, коли відбудовують моста. 5 сердюків вертаються до замку, закочують туди також 6 гармат, бо невідомо, що ніч принесе. На мурах запалюють огні. Золотиться і червоніє вода в Сеймі. Здвоюють варти не лише на замку, але й кругом міста. Пильнують, щоб ворог не перейшов Сейм і не вдерся з другого боку в Батурин. Ніч. Хоч як бистрі козацькі очі, від ворога не встережеться. Світяться гренадери на лівому березі Сейму, недалеко від замку. Чути луських сокир, бардашів, плюскочуть весла. З правого берега човни довозять будівельний матеріал, направляють міст. До рана може бути готовий. По ньому перейде піхота, перекотяться гармати, кавалерія перепливе в брід, і небагато. При облозі міста вона потрібна хіба для зв'язку і для штафетів та для патрулювання. На рану почнеться облога. Ніч тривожить людей. Слабне бадьорий настрій, зникає завзяття. Не одного сон морить. Хочеться де-небудь голову прихилити і спати хоч годину, хоч дві, щоб забути про все, щоб нових сил набрати, а там хай буде, що хоче, раз мати родила. Міщани гуртками на майданах стають, перешіптуються. Чи не післати нам людей до гетьмана, щоб скоріше йшов? Гетьман сам знає, в якій ми потребі. Як обіцяв, то прийде. Але коли, як зможе? Та чи зможемо ми витримати до того часу? Хай тим журиться Чечель. Дивляться в сторону погрібків. Там тої ночі десь над Десною місяць горів як огненний стовп. Батуринці певні, що це гетьман світляний сигнал їм давав, щоб тримались. Не знали, що це горіла дзвіниця, котру Менщиков облягав. Дивляться, чи й нині якого сигналу не буде. Темно. Темно на небі, темно не в одного в душі. Гетьман ніякого знаку про себе не дає. Гетьман про нас забув. Важніше діло має. Забув про свою резиденцію, про своїх вірних людей, про своє місто. Ніч зневірує окутує душі, холод остуджує запал. Сумно батуринцям стає. Диякон іде з донькою. Може, він що нового знає. Люблять старого диякона. Колись він на Січі жив, у походах бував. Ще й тепер іноді у церкві ніби на козаків перед фронтом гукне: «Господу, помолімся!» Аж здригнеться народ. Диякон завзятий чоловік. Відколи гетьман з Батурина поїхав, ніхто не знає, коли він спить. Все на ногах, ходить, заохочує, кріпить. Донька біля нього, весь Батурин знає її, гарна, відважна, до мотрі забігає. Тепер вони подруги, все вдвійку. Диякон, наш диякон іде. Диякон батуринців знає, як батько своїх дітей. Здалеку відчуває їх пригноблений настрій. «Чого ж ви так посоловіли, люди? Ще бою не було, а ви вже ниєте зі страху. Це не по-козацьки. Підождіть, вранці заревуть гармати, веселіше буде. У мене вже тепер долоні свербляють, а вам страх. Чого?»